Aquí comença Ruta 66, un espai dedicat a tots els estils del rock. Una certa predilecció pel so americà. Benvinguts, rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I avui hem preparat un programa dedicat a les versions. Comencem! Després de 40 anys de la desaparició dels Beatles, encara un munt d'artistes de l'actualitat els segueixen. Aquest és el tribut que fan un dels grups amb més impacte a USA. Els Rascal Flatts interpreten Revolution. Des de l'estat d'Ohio ens arribava el trio Rascal Flatts amb Revolution, versionant els Beatles. La següent versió pertany a un tema de Rod Stewart de l'any 76, Tonight the Night. Aquesta ens arriba des de Tennessee amb la veu de Cody McCarver. Stay away from my window. Stay away from my back door to disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen off that pretty French gown. Let me pour you a good and long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause girl, ain't nobody gonna stop us now. Come on, angel, my heart's on fire. Don't deny your man's desire. You'd be a fool to stop this tide. Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. Say a word, my innocent child. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold upstairs before the night's too old. And tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Continuem el nostre viatge per la ruta 66. The First God is the Deepest és una cançó de Cat Stevens de la dècada dels 60. Sheryl Crow la va versionar el 2003 i la va incloure al seu recopilatori de grans èxits. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. just to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try, 'cause if you wanna try to love again, baby, I'll try. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. Tot seguit, dues versions de clàssics del rock and roll. Primer des de Los Angeles, Los Lobos amb Come On, Let's Go, original de Ritchie Valens. I després, el líder dels Stray Cats, Brian Setzer, interpreta un tema David Cochran, Summertime Blues. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yeah! Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Continuem amb el nostre programa especial dedicat a les versions. Bryan Adams va escriure una cançó d'homenatge a Elvis Presley. La cançó va ser gravat d'un single l'any 96. Quatre anys més tard la van registrar Billy Ray Cyrus. Així sona, Hey Elvis. Here Hey Elvis, Billy Ray Cyrus versionant una cançó original de Bryan Adams. El 1958 el grup de Skyliners triomfava amb la cançó Saint I Don't Have You. 36 anys més tard, el grup de Axl Rose i Slash, els Guns N' Roses, la rescataven i sona d'aquesta manera. Signs I Don't Have You. Aquesta és la versió dels Guns N' Roses. I ara anem per una de les cançons històriques de David Bowie, Heroes. El grup de Jacob Dylan, The Wallflowers, la van registrar l'any 1998 i la va incloure a la banda sonora del film Godzilla. You could swim Ruta 66, Camí del Sud. Anem per la música d'arrels americana. Els artistes country de tant en tant versionen cançons que no són del seu gènere. A continuació, tres propostes. Per començar, el fill del legendari Waylon Jennings interpreta Walk of Life dels Dire Straits. Aquesta és la versió de Shooter Jennings. Des de l'estat de Texas ens arribava aquesta versió de Walk of Life dels Dire Straits, a càrrec de Shooter Jennings. A continuació, una dels Queen de l'any 79, Crazy Little Thing Called Love, versionada per un dels nostres artistes favorits, Dwight Yoakam. I got a big old right to take a little long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love. I just can't handle it. This thing called love. I must. Ara la banda de Raúl Malo, els The Mavericks, amb una de Bruce Springsteen, All That Heaven Go Low, que originalment sortia a l'àlbum del Boss, Tunnel of Love, del 87. I got a dollar in my pocket. There ain't a cloud up above. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Recte final del nostre viatge per la Ruta 66. Avui amb un especial dedicat a les versions. Tot seguit una de Johnny Cash del 1961, Men in Black. El rocker català Loquillo interpreta aquesta cançó amb la col·laboració dels seus amics Bumburi, Jaime Urrutia i Calamaro. La cançó traduïda porta per títol El hombre de negro. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien. Que me ha apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira dentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. I després d'escoltar una versió de l'Home de Negre a càrrec de Loquillo i els seus amics, ara escoltem el mateix Johnny Cash. La cançó segur que et sona, One, original dels U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other

Doncs bé, amics, fins aquí el nostre programa especial de Ruta 66, dedicat a les versions. Ens acomidem amb una composició de John Fogerty, l'animat de la Creedence Clearwater Revival, a càrrec dels britànics Status Quo. Tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Rep una salutació d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Siau! Viatge amb nosaltres per la Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics del rock, versions, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i un cop d'ull al passat. Ruta 66.